nadzwyczajnego, spożywaniu owocu ani w nim samym. Ojca, wybuszającego szaleństwa. Być może to już kiedyś Państwu mówiłem, ale dzisiaj przypomnę, że mam wielkie zaległości, wielkie braki, jeżeli chodzi o wiedzę i słuchanie projektu Józefa Skrzeka, tej ponadczasowej polskiej grupy, która nazywa się SBB. Praktycznie bardzo mało o niej wiem, bardzo mało znam. Czasami podczas naszych nocnych spotkań, gdzie Grabek mówi dobranoc, wracam do Memento z banalnym tryptykiem, bo jakoś urzekła mnie ta kompozycja. Kompozycja to chyba mało powiedziane, ta suita w wykonaniu tego genialnego artysty ze swoim fantastycznym zespołem. Dlatego na koncert formacji SBB 15 lipca w katowickim Spodku czekam z niecierpliwością, bo tak jak Państwu powiedziałem przed tym długim utworem, Józef Skrzek pojawi się na tej samej scenie co Steve Hackett i myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie muzyczne. A to jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą wtorkowo-środową noc od 2 do 4. Teraz czas na kolejnych artystów z polskiego podwórka. Najpierw formacja WW z ostatniej płyty premiera, a potem świeżutka jeszcze płyta Wojtka Mazolewskiego Jugend 2. Gotowy. przyzwoicie, kłamiąc i donosząc, zarabia na życie, lecz tych unikamy, chociaż są wszędzie, udajemy, że ich nie ma, niech im ziemia lekką będzie. A jednak nadal próbujemy, jak malignie bredząc, że zbudujemy tę flotę, naprawdę nią wierząc. Ludzie są różni, wypukli, podłużni, każdy jest innym podmiotem i nie chcą wiele, tylko trochę miłości, tylko trochę wolności i dużo banknotu. Jestem tu. gotuje we mnie prawdziwa krew. Nieraz już leciała ze mnie prawdziwa krew. Byłem w paru miejscach zrobić parę zet. Na starych osiedlach, gdzie nikt nie widział mnie. Pochowane pod kapturem stare smukłe twarze. Byłem więc kojarzy dla was niewidzialny. Setki podłych zdarzeń, które omijasz nad ranem. Omijasz spojrzeniem głodne dzieci i ich mamy. A ja jestem tak jak oni, ciebie nie ma. Czas cię goni. Wychowały mnie budynki, które nazywają bloki. Bieda tam się rodzi, umiera powoli. Tam się nauczyłem biegać, nie umiałem chodzić. Nauczyłem walczyć, nie wiedząc jak się bronić. Niewidzialni widzą wszystkich, wiem to od bezdomnych. Jesteśmy tu codziennie i patrzymy w wasze strony. Przychodzicie obojętnie, budujecie piękne domy. Matki tracą synów, brat zabija brata. Nie wiem czy tu będę do przyszłego lata, ale jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawy naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawy naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Jestem. Jestem. Za piękne dni. znów omamią te słowa o kochaniu. Te słowa o kochaniu. Niech nikt się nie łudzi. Nie wiem, którą to już noc słuchamy muzyki z ostatniego albumu Wojtka Mazalewskiego i jego zespołu. Płyta zatytułowana jest Jugend 2, no i trzeba przyznać, że to bardzo dobry album. Jestem, jestem, jestem. Na początek z Belą Komoszyńską i ze Szczylem, potem Nagi, potem Niech nikt się nie łudzi. To tylko trzy fragmenty z tej właśnie płyty w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to skoro dziś już występował legendarny gitarzysta formacji Genesis, skoro występował legendarny artysta, kompozytor i wirtuos z polskiej sceny muzycznej Józef Skrzek, skoro występował legendarny Wojciech Waglewski, no to może pora na legendę nie tyle krakowskiej, ale też polskiej sceny muzycznej. Wspaniały muzyk, kompozytor, człowiek, artysta. Niestety nie ma go już z nami, ale pozostawił po sobie masę nagrań. Zbigniew Wodecki. Dziś w roli tego, który doskonale śpiewa i współpracuje z orkiestrą, jak i ten, który doskonale radzi sobie z twórczością polskich artystów hip-hopowych. Dzielny człowiek sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do gdzieś i ze mną być. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok jest z tobą. Niechżą patrzeni nam na drogę, zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. Jak zyskują nowe siły. Underground to ekonomiczne przyczyny, nieporadność promotorów, wolę czyny. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertu, od studyjnych zmagań, słownych eksperymentów. Wschodnie czy zachodnie, nowe dziś tworzymy, trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Warto żyć i nie zmienia się nic. pyta, po co ta kolejna?